mayit pemandian beliau almarhum di Rumah Sakit Islam Padi, dan informasi selanjutnya tentang sholat jenazah akan kami sampaikan di akhir acara. Demikian berita lelayu dari panitia. Kembali kita berdoa semoga beliau almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal baiknya, ditinggikan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf informasi lanjutan bahwa Kiai Umar Said yang tadi wafat sebelum zuhur, informasi dari Rumah Sakit Islam Padi hasil swab tesnya negatif, dan pemulasaran jenazah seperti biasa. Dan informasi kedua adalah beliau nanti setelah selesai dimandikan akan dibawa ke area makam Mbah Mutamakin. Selesai acara khatmil Quran, kita akan sholat jenazah bersama di makam, di makbarah Mbah Mutamakin ini. Demikian informasi secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Wassalatu wassalamu 'ala man unzilal Qur'an wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ta'allama wa 'allamal Qur'an. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para habaib, para sepuh bin sepuh ingkang kawula dirakake lampah ugi dawuh-dawuhipun. Para bapak sederek sedaya hadirin ingkang kawula mulyakake. Sepindah kita ngaturake puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring kita pinten-pinten kenikmatan wonten siang punika, sehingga kita saged kempal rawuh wonten ing majelis ingkang insyaallah kathah barokah, kathah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka khatmil Quran wonten haulipun Simbah Ahmad Mutamakin ingkang kaping 51. Boten wonten alangan setunggal punapa-punapa, Allahumma amin. Salat ma'assalam mugi kunjuk dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita angsal syafaat saking beliau wonten ing yaumil kiamah, amin. Ibriki kawula minangka pranata adicara badhe mausake susunan acara wonten siang punika. Sepindah pembukaan angka kaping kalih sambutan Qodimul Haul. Angka kaping 3 mauidhah hasanah. Kaping sekawan qiraah masyhurah. Kaping gangsal wasan wa dhuha. Kaping 6 tahlil. Kaping 7 qiraah sab'ah. Kaping 8 doa khatmil Quran. Kaping 9 penutup. Mengaten rencana acara wali mahkot mil Quran wonten siang puniko, monggo katrasake acara ka salestipun di puniko pembukaan. Kita dikak ganti wawasan suratul fatihah ala adzimiyah al fatihah. A'udhu billahi minasyaitun wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur suwun kalajengaken sambutan ingkang kaping 3 ingkang kaping kalih sambutan saking Qodimul Haul ingkang dipun aturake dumateng panjenenganipun Romo Kiyaji Ahmad Mu'attahir. Wekdal kaaturake sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ashabul fadhail ulama al-kiram dimaizukum. Para kiai hamalatil Quran ingkang kawula mulyakaken. Panjenenganipun kakang kawula Kiai Zaki Fuad. Panjenenganipun Kiai Baha. Sedaya para kiai ingkang rawuh wonten majelis mubarok insyaallah ingkang kawula mulyakaken. Pertama kula sarengan panjenengan monggo berkabung kanthi maos inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi kawula sesarengan panjenengan sedaya saged nderekaken acara khatmul Quran ingkang kaping 50 pinten supe 51 napa 52 ingkang insyaallah panjenengan kersa paring doa pangestu dalam rangka berkahipun menika saged nuwuhaken setunggalipun kenyamanan, setunggalipun amanipun kaum muslimin sedaya kemawon berkah Quran saking aman saking corona sengko. Kata sampun kita mirsani mendengar bilih perkembangan akhir-akhir menika kados mekaten mila insyaallah salah satu berkahipun khatmul Quran menika kita sukses dumateng Allah mugi-mugi nyelametaken datang kita sedaya keluarga kita sedaya. Para kiai ingkang kawula mulyakaken, kawula atas nama inggih duka istilahipun kula mboten ngertos niku wau. Dipun kangen matur dhateng ngarsa panjenengan pertama ngaturaken ahlan wa sahlan bihudhurikum ni'mal maji hukum. Mongko kaping kalih pelaksanaan menika saestu sampun panjenengan piyambak sering ngamalaken, tetapi usaha untuk kebaikan makin ke depan menika sampun wonten ananging tasik wonten ganjaran wonten mriki-mriki ingkang sajak mboten mernani panjenengan. Saestu keluarga saking Mbah Ahmad Mutamakin panitia khususipun nyuwun agung pangestu. Rawuh lan ridho panjenengan angrawuhi undangan menika mugi saestu Allah paring piwales ingkang linangkung, piwales ingkang luweh linuweh supados dadosaken kula panjenengan sedaya dadosaken duriyah ingkang salihah. Bapak sedaya ingkang kula kanca kiai ingkang kula mulyakaken, niki anugus Baha nembe wonten acara model niki nembe pisan. Niki nggih keranten enten jenengan. Bapak kok mboten jenengan yo ora ana acara ngoten niki. Niki kula mangke nyuwun sestu saking panjenengan keluarga panitia nggih niki jane nggih keluargane jenengan piyambak. Kula nyuwun supados panjenengan mangke walaupun lahdah nyuwun ular-ular sekedhik manfaatipun napa kemawon ingkang penting panjenengan paringaken dawuh datang sedaya ingkang hadirin menika. Kemkin napa ingkang panjenengan paringaken makan manfaat datang sedayanipun. Kula mboten saged matur kathah datang sepuh khususipun Kiai Zaki nyuwun tampil pastu kemkin mudharosah menika saged lumintu terus menerus ngantos sak kakek ninasa nopo akhiripun hayat saking sedo keluarga Bani Mutamakin. Makaten kenal punyun pangapunten. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur suwun dumateng Romo Kiai Ahmad Mu'adz Thohir ingkang sampun paring sambutan. Sambutan ingkang angka kaping 3. Mau'idzah hasanah ingkang dipun aturake panjenenganipun Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Wekdal kawula aturaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengger soboro zuriyah asyaih waliwah Ahmad Mutamakin wonten ngerso kasepuan wonten Kiai Haji Mu'adz Thohir wonten Kiai Haji Zaki wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula kederek bila sungkawa atas wafatipun Kiai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki kula kasuwun nyukani mau'idzah saking kasepuhan Hajen. Kula matur mungkin sedasa menit saking ayat-ayat Sajaratul Ma'arif ingkang seterusnya nipun ngangge naskah ingkang ditulis Kiai Haji Ahmad Mutamakin nggih Sahibul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur nggih kultur tradisi nyebut leluhur niku boten sombong. Tapi tasyarruf. Tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi babae tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama Allah gadah sunnah, gadah tradisi. Ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini tengene ayat ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin sing ditung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae sedanten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause wonten tiang kathah maksiat niku tiang-tiang sing maksiat telas sing kantun namung tiang wolong puluh sing derek safinatino. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril mun boten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut zuriyataman hamal nama anu. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam setelah ada proses sterilisasi niku dadi zuriyataman hamalna ma'an. Kami disebut teng Yasin wa ayatulahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyum. Terus disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu ndak ada siapapun boleh saleh. Ya tentu kita niku lebih hormat saleh sing mbah-mbahe saleh mergi proses saleh pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajen. Jadi mbah kula kandung namanya Fatimah gadah ibu Sofiyah niku mbake Mbak Yune ibuke Kisahal mbake Mbah Badiah. Sofiyah niku gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Saleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang Hajen putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget Mbak Mas Nadif jane. Nggih kita seduri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut tiang saya mesti nyebut mbah-mbah. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunan wong saleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kata tanah ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Jadi anak turune wong saleh ku yo cara alim yo rada pantes mergo putune ngontrak mbah-mbahe mergo wakaf kangge masjid kangge napa? Madrasah. Sakwise kula kramat piyambak mulai boten mangkel. Maksudnya sing sing irim ben ngertos. Terus mbah-mbahe wong masjid engko tanah dikene madrasah. Dhe wektu iki mulang. Anake kados niki nanti dadi penyiar radio teng Mesir. Mriki ora keduman warisan niku. Saat ini mawon mulai payu pidato niku kadang disangoni kas masjid. Terus dia mbah-mbahe wakaf kage masjid, anak putune untuk salam templek keng masjid. Mungkin kita sepuro pangeran bener usah takok hukume piye cara fikih niku. Jadi kalau cerita, terus kalau ngertos keramatnya Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kalau sinau kitab niki, kalau sinau ini tenan, buatan krono badi diwiang buatan. Sakwise niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, Mas daturi ngisi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinauni dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirasah. Wirasah sing dilambai Mbah Dola, dilambai Ki Thohir, dilambai Ki Duri, Ki Nawawi dan tenagur yang mriki. Kalau beri contoh ngeten nggih. Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan nahwu saya karena teng mriki kula mau menerembukan kalian beberapa ahli. Niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu gadah kitab Quran tulisane Mbah Kalijaga niku nggih ra diruwet nak maca. Nahwu kuno niku ngeten iki mungkin sing nekuni sapah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah niku pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuan ahad. Niku Imam Asim maca kufuan. Mergi piambake nganggep iku wau. Tapi niku secara i'rab janggal, mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa kufuan. Sehingga iku wau iku wau tenan apa suratul hamzah. Ya terus niku terus dadi kira asapan. Mulane sampean nak ngaji sapa iku mari geger terus amana yu'minu imanan. Terus Imam liyane Imam Asrom maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah diiklal sange amanah mestine yukminu ya dadi yuminu imanan aslu imanan diiklal. Terus Imam Asim niku pancen nggih. Kadang nggih ngiklal kadang mboten. Piambake maca husuan tapi teng fi'li Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah husuan. Ketika yang lain baca husan husuan. Nah, anas kae Mbah Mutamakin sing ngoten dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mergi sing maca kula lah dadi rondo roh terus maca Mas Nadi nggih duka mboten kertos nggih Mas nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi niki kula cerita terus naskah dulu kula kan dah Rasem Usmani orisinil saking riyen saya nemukan itu dari tek-tek ulama dulu karangan Ibnu Jazari niku pancen nggih mboten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi gurune Imam Sibawai niku nyoplok ain Rasul ain riyen mboten enten. Sehingga Imam Nafek baca ya Yuhan Nabi'u tulisannya nggih iya tapi beliau tetap baca hamzah fa innan nabiyya man naba'anillah sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah nyeritakno ketentuane Allah disebut nabiun wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il nabdi ibadi wa nabbihum an dhaifi ibrahim. Mulane pola sapah niku nggih seperti itu kira-kira pokoknya hamzah dadi ya hamzah dadi wawu nggih ngoten pola-pola itu. Tulisan Mbah Mutamak itu masih dengan pola itu, pola itu, belum pola modern, pakai khotot modern, nak hamzah gini wah, hamzah, nak wawu gini wah, wah. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadhailu hamalatil Quran tu, fadhailu hafadzatil Quran tu luar biasa. Dawe ulama-ulama, riwayat saking Musnad Ahmad. Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi. Sing disebut tengene tiba niku Al-Hadis Sani An Yasar bin Atha An Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam. Niku sause periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Piambake maca apa sebuti Alamani Abi Thara ta ila sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju al-khiras. Zaman mauridu di Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng kurun iman, mergo datane cara piyambake urung lengkap. Mumpun lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. sausi Sayyidina Umar wonten futuhat, piyambake masuk Islam, mergo pusat kota sudah di Syam. Sausi piyambake masuk Islam itu sudah di referensi tentang sifati Rasulullah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut teng Taurat itu ngeten. Kula tes hafal taken, redaksine ngeten. Yalu munani ahbaru Bani Israel. Di semua Khilyatul Aulia itu tulisannya pun ngangge wawu jamak, yalu munani ahbaru Bani Israel. Dan ini kados naskahe Mbah Mutamad kan. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina zulamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina zulamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dhahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajari til fi'la idza ma'usnidal isnaini au jam'in kafazas syuhada. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis enggak boleh, Quran itu harus ditafsirkan afsahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Quran Indonesia nggih dipetik wakaf. Wa asarrun najwa diwakaf. Asarru itu sapa? Alladzina zalamu tegese wong-wong dolim. Dadi mboten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asarru. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalu munani ahbaru Bani Israel anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israel gue jelok Ka'bul Ahbar. Islam itu cara kitab Taurat itu ada telung kelompok itu mau gaya-gaya nantok bariku gayanya dipisah, gayanya diklasifikasi, gayanya di gaya firqoh summa jama'ahum, tapi kemudian nanti jadi satu. Sausai Ka'bul Ahbar masuk Islam niku apal ayat tenggene surat nak mboten tepat surat Fatir apa surat Ahzab kok ayat summa awrasnal kita balladzina istofaina min ibadina. Wong-wong sing apal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah di gaya tafrik, di gaya firqah. Faminhum dzalimul li nafsi. Ana sing dzalim wis ngapalno Quran rondo didol sithik-sithik go pilkada, ya ana sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ben wis macam-macam lah. Wis sing setengah roh tengah dolim nggih kathah, sing dolim beneran nggih kathah, wis pokoke kathah. Sing mboten dolim nggih langkung kathah ngoten. Terus wa minhum muktasib. Kula dijazahi bapak nek didhawuhi Mbah Dolah, Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nek iso sregep, ben nek diundang iku muk genti deres. Dadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lah nek ora tau deres diundang deres berarti deresnya mergo di undang, terus niki nyindir hafid-hafid kersane tambah saya, jadi sama aku pengen ora status order tiap hari yo khataman, jadi kau nak diundang berarti gentinggon khataman, tapi nak ratau khataman yo gondres, tapi nak ratau khataman yang ngomah baru diundang kok khataman berarti berdasar undang, tapi dia tetap saya ukuran. Ini kita cerita mawon, buatan nyindir, kita cerita mawon buatan. Malah kalau niki mulan terus, jadi nak pas kan ngaji, dia tetap mulan, mau gentinggon ngaji. Terus wamin hum muktasid. Terus nomor tiga wamin hum sabiqum bil khairati bi idznillah. Terus dawuh kali Nabi sallallahu alaihi wasallam haula'i bi manzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Niku terus Ka'bul Akbar tambah iman. Kula bolak-balik cerita meskipun kalian guyon. Dadi wali ku rugi asline kados Mbah Ahmad Mutamakin asline rugi, kados Syaikhul Qadir rugi mergi pengumuman ya Syaikhul Qadir jane udkhulil jannah karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua, waman ahabbahu. Sing seneng ya mlebu. Kene dadi wali repote ra karuan, akhire mbus warga rodok pantes. Ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya. Niku wong goblok ya mlebu. Wong manaki pantok ya mlebu sing khatame Quran bloper ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahu. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah ana zalim, ana muktasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaitu podo-podo diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ono kiai, ono gus, ono rapati gus, ono kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jengben itu panggilannya mesti tunggal ya ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ah. Terus ngoten akhir. Terus semua nabi gadah hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah di hak syafaat, nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah napa? Syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen, supaya seneng ngapal Qur'an untuk jatah napa? Syafaat. Terus niku niki kula cerita, terus kula suwun jenengan gadah bangga dadi khamalatil Qur'an mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye. Niku tenggene naskahipun Kabul Ahbar niku ummatun sing farraqahum awalan tsumma jama'ahum, umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya tsumma jama'ahum haula bimanzilatin wahida wa kulluhum fil jannah. Iki sing terakhir niki sing ngaji bang utama kintenan. Kula gadah naskah Arsyul Muwahhidin. Nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa nggih cari padanannya di Ihya, di Hikam, juga di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ya. Niku beliau pertama cerita nggih Pak sausé mukaddimah beliau ngendikan anas salat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anas salata la tasihu ila binniyah. Niki kersane dadi seksi malah maca Mas. Anas salata la tasihu ila binniyah wa takbir. Terus niki bukti nek beliau ahli Quran nggih beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai wusul, wa amat takbir fa huwa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir wa huwa amrun. Lah iki sing paling repot mestine wa huwa apa amara ibadahu niku kula waca ngangge ayu kabbirallaha ta'ala fi sholat. Terus terus niat wa ya usolli fardhu dzuhri. Saterusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbih bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarri wa yuqalu faidatu sholat tanha anil fahsya. Mun niku mun cerita-cerita niku terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan la nak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa sholat itu ada qiyam, ada ruko, ada julus, itu ada dalil-dalil tenggene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman fi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakira. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawahiruhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir, tapi ketika wusul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tapi tembrik ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah doa ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun, ini mirip ajarannya pun kiai-kiai Hajen, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul hawadisi ma khotara bibalik fa wahu khilafi dalik. Jadi adamul idrok idrokun, justru kamu enggak usah bayang nasuan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini, itu malah kafir. Mergo Allah yakhulu fi makanin. Tapi pokoknya nak wis bingung malah iku dadekno wusule ning Allah Taala. Ini dawe Mbah Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyur. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita kan sering deres syahida wa annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Temriki Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Juga niki pakai bahasa Arab napa mboten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa. Karena Allah wala si'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Bang Tamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal. Gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awalu ta'awulan itu ta'wil. Ternyata maksudnya itu awal. Ini gitu. Gue putu nih, gak jelas ini. Gitu. Muta'awilah. Wocok. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Niki jadi ada tiga syahadah, muta'awilah, mutawasithah, terus muta'akhirah. Nah, terus niki kula waca, li annahu la yakunu illallah ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika guys, enggak usah ketika ya Allah kan enggak punya zaman. Pokoknya kana Allahu ala syai'a ma'a. Nah, itu syahida wa annahu la ilaha illallahu. Terus wonten syahadah mutawassito. Gini ku syahadatul malaikat. Malaikat niku kan misalnya Jibril kan diutus Allah. Jadi aku pekno bumi iki, tak gone gawe manusa. Dekne nyekseni al-amir gini ku Allah, dia nyekseni sing ape digawe. Makanya posisinya mutawassito. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawassito al mutaakhirah taudani ilal mutaawilah. Terus intine pun ngeten. Kulon kan gadah kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah Al-Qusyairiyah niku riyen ijazah Mbah Mun angsal ijazah saking bae Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing ngarang Iyanatut Thalib. Ahmad bin Su'aib riyen Mbah Su'aib ngaos teng mriki teng Mbah Murtado mriki. Bujute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajen mriki teng Mbah Su'aib ngaos teng Mbah Murtado mriki. Jadi yang kajen ini Mbah Murtolo, Mbah Murtado lah jeneng-jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa Mbah Mutamakin itu ahli Quran. Terus sama kita nak wonten khataman, kalau ini buatan kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki naskah-naskah ini penuh dengan dalil-dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah, niki buatan kalau gawe-gawe ini. Wonten syahadah apa? Mutawassithah, wonten syahadah muta'akhirah. Syahadah muta'akhirah itu kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan kenal makhluk lagi kenal kholik. Mestinya kan menyinggung sekali. Mestinya roh kholik lagi roh makhluk. Lah mestinya makom paling tinggi itu araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Terus dawuh Abu Bakar Umar kan ngoten. Araftu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, cara kitab hikam illa billah sing mari dadi wali, mlane kanzun min kunuzil arsy. Misale ngaten, niki rungokno iki sampean salah paham ora apa-apa niki kula ngandhani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa mboten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wa la siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wa la quwata illa billah itu fana'un 'ani nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah, itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah, karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni sholaitu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan Anda kamu ikhlaskan lillah, berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, fa'ilu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan jenengan ini kan, la zakata illa billah. Aku iso zakat, kabeh wa'e Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata boten illa lillah tapi illa billah. Jadi la billah itu nafyun an quwatika wa nafyun qudratika kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wa yahtaju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arbaati asya. Siti tasdikun wa ta'zimun wa khurmatun wa apa masing-masing terakhir wa halawatun ya sangger ngono ya semacam tasdikun wa ta'zimun wa khurmatun wa halawatun jelas halawah niki kula butuh seksi mboten wah bener aku sinau wis suwi kok mboten niki mboten niat pamer kula tak cerita Abu Bakar pas pertama dadi khalifah niku wonten tiyang mateni yarbu mirip ya mirip nopon. Singkat cerita, orang Bedu ini tak ketat Abu Bakar. Ya Abu Bakarin, hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat. Ya Abdurrahman bin Auf, sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu dua amuk kalian yang Bedu ini. Amirul Mukminin ditakoki raja jawab, malah takok wong liya. Abu Bakar gak menusuk, akhirnya mangkel. Ya Bedu, serene tak kalian. terus diwaca niku lho napa sebut niku ya ya ladina amanu terus layab luwan sa'im nasidi tanalu aitukum rahmat terus warimahum ya alam terus niku syahadatu beniku niku sing masalah masalah niku fajaza umislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adil minkum wong bukti iki lho Qur'ane waca dawa adil nek aku mu adilun wahid mulane aku ngundang wong ben dawa adlin ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Jare mbute oh mboten tapi kerjinan goblok butuh tanglet tiyang. Dadi kula ngajak Mas Nadim kersane dawa adlin mboten mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau ni tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran niku wonten bab babu dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niate syukur mboten sombong. Tomriku dicontokno Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqotoiri wa utina mingkuli se. Nabi Yusuf ngendikan is'alni ala khazainil ardi ini hafidun. Terus kabeh nabi mesti ngumumkan wa analakum nasihun. Amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Kados kula enten maca niki sita nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula boten ngomong sing ra sinau melok maca kan ribet. Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu kabeh kiai alim tawaduk muni ra iso apa-apa bareng wong do ngaji wong ra iso tenan ngamuk padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso dadi sing tawaduk yang mencelakakan ngene iki ya kadal yang alim soleh mboten ngaku alim bareng umat ngaji sing ra iso protes padahal itu boleh babu dzikri rajul mana tiba nafsi gini Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qala as'alni ala khazainil ardi inni hafizun. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasikhun. Iki kula waca terus. Niki jelas halawah Mas engko niki ana halawah. Mergo diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaratte syahadat tasdiqun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Famal lam yakun lahu tasdikun bahwa munafik. Jadi moca-moca tok rati tasdik munafik. Wamal lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi'. Orang sholat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah. Jadi bid'ah mboten perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Orang sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wamal lam yakun lahu hurmah bahwa fasik. Jadi bek wong Quran ra hormat, bek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu halawah wa huwa mura'in. Mestine sing dimaksud itu bahwa mura'in. Dados orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jengben nek jenengan ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Mulane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dewe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mereka jemput nak takoki pangeran, wong ngombe maksiate seneng kok ambek taat biasa-biasa saja. Iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas salat. Lah niki terus Mbah Mutamakin ini keramate Mbah Mutamakin nak darani salat ku arsyul muwahhidin. Wong wis salat berarti wis koyok wis ning aras. Mulane beliau ngene kemudian mi'rajul arifin wong nak salat berarti wis mi'ra. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mek salat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi jadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen sagede kula nggih ngaji model ngeten nak. Kula terlalu sopan nggih mungke malah sepundi. Nggih. Niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki ta yang jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni, ora usah dieropi. Diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih mboten ngangkatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Kiai Bahuddin Nur Salim ingkang sampun paring mulya wonten siang menika sembilan malih kasuwun. Kita lajengaken acara ingkang kaping sekawan nggih menika qiraah masyhurah ingkang dipun aturake dumateng Kiai Haji Syafiq Sakit Jepara katerasakan wawasan wabduha uki tahil ingkang dipenontorakan dumateng Kiai Haji Nur Hidayat Sidoarjo kalajengake kiro asabah Kiai Nur Huda Jepara. Terakhir doa khotmil Quran kasuwun Kiai Haji Nur Hidayat saking Sidoarjo. Monggo para kiai engkang sampun kasebat ugi kajibah wonten acara siang menika kawula aturaken sumangga. Dumateng Kiai Haji Syafiq saking Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبينك حجاب

Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukur lillahi wa yawmal fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Gus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'matihi wa fi mazidihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sawtik. Subhanaka la nasyidana wa kama tanzilu nafsi wa la hamdu ba'da ridwan wa ridwan. Darudah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil balaghi wa ala yawmiddin. Fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadda arifal adwa wa alihi wa nafirul arifin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka samiul adhim alana ya maulana innaka tatawwabur rahim. Wahdini wahdina wahdina al-haq ila tawassul mustaqim. Bi barakati husnul Qur'anil azim bi hurmati habibika rasulil karim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa qina adhaban nar. Allahumma zayyinna bi zinati husnil Qur'an wa akrimna bi karamati husnil Qur'an. Wa sharrifna bi sharafati husnil Qur'an wa bismi ikhlaq. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْقُرْآنِ وَعَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ بِفَضْلِ رَبِّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَارْحَمْ جَمِيعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُونِسًا وَفِي الْيَوْمِ شَفِيعًا وإلى الصراط النور وإلى الجنة رفيقا وإلى النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضله وجودك وبركاتك. اللهم ارزقنا من الحرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صلاة وسلام جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه وكل وسائر إلى يوم الدين. واكتب اللهم السلامة والصحة والعافية علينا والحجة والوزاة والمسلمين والمقيمين في بارك وبحر وعلم أجمعين. اللهم بلغ وأوصل وتقبل واجعل ثوابك قرونا ونورا. صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أولادي وأزواجي وذرة إخواني وعلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والشهداء والمجاهدين جميع أولياء الإسلام وجميع صاحب الكرامة والشيخ أحمد بن أحمد أماكن ووصوله وفوره ولبيته وذريته وتلميذه ومحبه وإلى حضرة السيد علي العريضي بن سيد جعفر الصادق وإلى حضرة شمس الدين Suriyo Alam wa ila hadrati ba Zulaikha wa ila hadrati ba Muhammad Hendra Kusuma wa ila hadrati ba Alfiyah ba Kutip wa ila hadrati ba Raden Bagus wa ila hadrati ba Rogo Kusuma wa ila hadrati ba Mizan wa ila hadrati ba Murtado wa ila hadrati ba Ismail wa ila hadrati ba Abdullah bin Ismail wa ila hadrati ba Abdussalam wa baitihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ba Nawawi wa baitihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ba Sirat bin Ishaq wa ahli baitih wa ila hadrati ba Tahir Nawawi wa ahli baitih wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ba Fakhrur Razi Nawawi wa ila hadrati ba Turi Nawawi wa ila hadrati ba Abdullah Salam wa ahli baitih wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ba Ali Mukhtar Salam wa ila hadrati ba Abdul Hadi wa ahli baitih wa dhurriyyatihi wa ila hadrati ba Kiai Ma'mun Muzayyin wa ila hadrati Kiai Muzammil Tahir wa ila hadrati Kiai Fayyumi Munji wa ila hadrati Kiai Ahmad Sahal Mahfud wa ila hadrati Kiai Nafi Abdullah wa ila hadrati Kiai Minan Abdullah wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi. Allahumma ighfir lahum wa arhamhum wa afihim wa afu anhum. Allahumma la tahzimna ajrahum wa la tahzimna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbika fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya ghafur ya ghafur. Jazallahu ala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sir asrar al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dumateng para undangan, para rawuh, khususipun para hufadz, dipun informasikan bahwa jenazah almarhum Kiai Umar Said sudah dalam perjalanan dari Rumah Sakit Islam Padi RSC Padi Waturoyo, sedang perjalanan ke area makam Simbah Ahmad Mutamakin. Para hufadz dimohon nanti bisa mengikuti sholat jenazah, atau pada seluruh tamu juga bisa mengikuti sholat jenazah, dan khusus untuk hufadz nanti pembagian air khataman Al-Quran bil ghaib diserah terimakan setelah sholat jenazah. Masing-masing hufadz akan mendapatkan 2 botol air khataman Al-Quran setelah sholat jenazah dengan menunjukkan ID card kepada panitia. Sekali lagi kepada hufad, nanti penyerahan air khataman dilakukan setelah sholat jenazah dengan menunjukkan ID card. Demikian pembukaan dari kami. Matur suwun.